بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Jeg begynder i Allahs navn, den visnåde, både omfatter de troende og de ikke troende i denne verden, og den visnåde kun omfatter de troende i det hensides. Lovprisningen tilkommer Allah, skabningernes herre, ham tilhører gavmildheden og alle begavelser. Må Allah ophøje rangen af vor mester Muhammad samt hans rettroende slægt og ledsager og beskytte hans nation mod det, han frygtede for den. Vidnesbyrdet om, at Muhammad er Allahs sendebud. Betydningen af Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah er: jeg ved, tror og erklærer, at Muhammad, søn af Abdullah, som er søn af Abdul Muttalib, som er søn af Hashim, som er søn af Abdu Manaf fra Quraysh stammen, sallallahu alaihi wasallam, er Allahs skabning og sendebud til alle mennesker og jinn. Dette indbefatter også troen på, at han blev født i Mekka og fik sin åbenbaring om profetien der, at han emigrerede til Al-Madina og blev begravet der. Ligeledes indebærer dette, at han var sandfærdig i alt, hvad han fortalte om og overbragte fra Allah, heriblandt gravens pinsler og lyksaligheder, udspørgning fra de to engle Munkar og Nagir, opstandelsen Ba'th, samling Hashr, dommedag Qiyama, regnskab Hisab, belønning Thawab, straf Azab, vægten Mizan, helvede Nar, broen Sirat, søen Hawd, forbøn Shafa'a, paradis Jannah, synet af Allah Ta'ala med alt i det hensides, uden at Allah har en form, skikkelse eller er på et sted eller i en retning, som måden en skabning ellers bliver set på. Det evige ophold i paradis eller i helvede, troen på Allahs engle, sendebud, bøger og skæbnebestemmelse qadar, på både godt og ondt, samt at Muhammad sallallahu alaihi wasallam er den sidste af profeterne og mesteren af hele Adams efterslægt. Endvidere er det forpligtet at tro på, at enhver af Allahs profeter skal være beskrevet med sandfærdighed, troværdighed og klogskab. Ergo er løgnagtighed, forræderiskhed, uselhed, ryggesløshed og dårskab umuligt for dem. Derudover er de uundgåeligt beskrevet med immunitet, det vil sige, de er beskyttet mod vantro, store synder, kabair og små usle synder, før såvel som efter profetien. På den anden side er det muligt for dem at begå andre små synder, men dog bliver de øjeblikkeligt retledt til at angre, før nogen efterligner dem i det. Herudfra konstateres der, at profetien er ugyldig for Josefs brødre, der begik gemene handlinger, dog ikke for Benjamin. Al-Asbad er derimod de af disse slægt, som fik åbenbaring om profetien. Og Allah ved bedst.